unui nou premier după ce PSD și-a trântit al doilea guvern în jumătate de an. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni. Această situație în care s-a ajuns mă nemulțumește profund și este o situație care mă îngrijorează. PSD va merge la consultări cu varianta Viorica Dăncilă, premier, ce o recomandă. Iată care este răspunsul acesteia. Colegii, președintele partidului a făcut declarații în aceste... Propunerea nu convinge însă opoziția. Nici experiență, nici background profesional. Va fi din nou un premier care nu va fi altceva decât o marionetă. Și pe fondul tensiunilor politice, moneda națională a ajuns la cea mai slabă cotație din istorie în raport cu euro. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Președintele Klaus Iohannis cheamă astăzi partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea noului premier, după ce principalul partid de la guvernare, PSD, l-a forțat pe Mihai Tudose să demisioneze de la cârma guvernului la 7 luni, după ce același lucru i s-a întâmplat lui Sorin Grindeanu. Coaliția de guvernare a făcut deja o nominalizare. Europarlamentarul Viorica Dăncilă este propunerea oficială cu care PSD și ALDE vor merge astăzi la Palatul Cotroceni. Imediat după nominalizare, Viorica Dăncilă a declarat că are experiența necesară pentru acest post. Nu pot să spun decât că le mulțumesc foarte mult colegilor mei pentru încrederea acordată. Acest lucru mă onorează, dar mă și responsabilizează. Nu pot să fac declarații până când nu văd dacă domnul președinte Klaus Iohannis mă desemnează pentru această funcție. Nu aveți niciun semnal de la șeful statului? Nu, nu. Pentru că sunteți din Teleorman, credeți că e un minus? Nu, dacă colegii au avut încredere în mine, trebuie să nu-i dezamăgesc. Eu sunt o fire optimistă și echilibrată și cred că trebuie să gândesc pozitiv. Dar ce considerați că vă recomandă pentru această funcție la Palatul Victoria? Colegii, președintele partidului a făcut declarații în aceste... Iar președintele Klaus Iohannis a anunțat că l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor, ministru al apărării, și că dorește o procedură rapidă pentru instalarea unui nou cabinet. Șeful statului a comentat și situația în care a ajuns România după ce Mihai Tudose a fost forțat să demisioneze. La un an de la alegeri, primul an de după alegeri, avem deja două guverne PSD eșuate. Eu vreau să avem o procedură rapidă care va duce la stabilirea unui nou guvern, fiindcă această nesiguranță politică nu trebuie să degenereze în instabilitate politică. Vreau să previn posibile urmări economice negative ale acestei crize generată iarăși în interiorul PSD-ului. La consultările de la Palatul Cotroceni, liberalii vor încerca să-l convingă pe președintele Klaus Iohannis că organizarea unor alegeri anticipate este singura soluție pentru ieșirea din criza politică. În cazul în care șeful statului nu va fi de acord cu noi alegeri, președintele PNL Ludovic Orban a anunțat că liberalii își pot asuma formarea unui nou guvern. Partidul Național Liberal este pregătit să-și asume răspunderea guvernării prin câștigarea alegerilor anticipate. De asemenea, am hotărât că în cazul în care nu se va lua o decizie favorabilă demarării procedurilor de convocare a anticipatelor, am decis ca Partidul Național Liberal să nu refuze, în cazul în care i se solicită, răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern, evident, fără PSD. În cazul în care șeful statului o va desemna pe Viorica Dăncilă premier, PNL nu va vota cabinetul acesteia, de ce, a explicat Ludovic Orban. Nici experiență, nici background profesional, nici anvergură politică, nici notorietate, va fi din nou un premier care nu va fi altceva decât o marionetă mai mult sau mai puțin docilă. De data asta se pare mai docilă a tribului de Teleorman. La rândul său, liderul USR Dan Barna crede că cea mai bună soluție pentru revenirea la o situație normală este organizarea de alegeri anticipate. Cât privește Partidul Mișcarea Populară, liderul său Eugen Tomac e de părere că PSD nu mai are dreptul să conducă România, iar partidele de opoziție ar trebui să-și asume guvernarea dacă președintele acceptă această situație. Până la decizia președintelui Klaus Iohannis, aflăm de la Anca Simina cine este Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă este europarlamentar și a urcat în ultimii 20 de ani treptele din PSD în umbra lui Liviu Dragnea. Vine din Roșiorii de Vede și a fost un colaborator apropiat actualului lider al PSD încă din 2003, când conducea filiala Videle. De aici a trecut la șefia organizației de femei, mai întâi la PSD Teleorman, apoi la nivel național. Tot PSD Teleorman a promovat-o în 2009 de la Consiliul Județean pe lista pentru europarlamentare. În prezent este membru a Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, liderul europarlamentarilor PSD și unul dintre cei mai vocali susținători a ideilor lui Liviu Dragnea, atât la București, cât și la Bruxelles. Iată cum apăra în februarie ordonanța 13 de la tribuna Parlamentului European. Curtea Constituțională a constatat că unele prevederi ale codului penal nu erau constituționale. Drept urmare, guvernul PSD-ALDE a dat ordonanță de urgență pentru a reglementa acest lucru. Același lucru a fost folosit anterior de guvernul Cioloș și de guvernul Boc. Acum este o acțiune mascată de a dârma guvernul legitim al României și de a nu ține cont de votul românilor din 11 decembrie. De altfel, prima încercare la care a supus-o partidul înainte de nominalizare a fost un interviu cu ușile închise în care liderii PSD s-au asigurat că va susține de la guvern fără echivoc controversatele legi ale justiției. Totuși, spune Liviu Dragnea, altele ar fi calitățile care o recomandă. Este un europarlamentar respectat la Bruxelles, cu relații foarte bune, pentru că este o femeie civilizată, o femeie neconflictuală. De-a lungul timpului, Viorica Dăncilă s-a numărat printre cei mai generoși sponsori oficiali ai PSD. Ascultați știrile Europa FM. PSD a propus ca premier o persoană care nu s-a făcut remarcată prin nimic, afirmă scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu la Europa FM. Despre Viorica Dăncilă nu se știe decât că este una dintre susținătoarele înfocate ale liderului PSD, Liviu Dragnea. Doamna Viorica Dăncilă este o bulă de neant. Nu există. În ce privește activitatea domniei sale, eu cel puțin nu știu să fi făcut ceva relevant, doamna Dăncilă, în calitate de europarlamentar, în calitate de șefa organizației de femei a PSD. Aș avea o singură curiozitate în ce o privește, să o aud vorbind în limba engleză sau poate că preferă dânsa o altă limbă de circulație europeană. Este orientată total spre linia Dragnea. Nu o văd pe doamna Dăncilă având niște poziții diferite de cele ale șefului partidului. Mă întreb, de ce n-a pus-o domnul Dragnea de la bun început? Jurnalistul pune la îndoială capacitatea acesteia de a conduce un guvern și de a lua măsuri în condițiile în care tot guvernarea PSD ne împinge către o criză economică. Pentru guvernare și deci pentru domnul Dragnea, cel mai mare pericol este cel economic. Măsurile care s-au luat de către guvernele precedente au pus bazele unei crize economice. Deja ea și arată primele semne. E vorba de creșterea prețurilor, e vorba de explozia leului, de acest program fiscal, această revoluție fiscală care deja ne ridică părul măciucă. Consecințele în plan economic se vor vedea curând și mă întreb și eu cum va putea, în calitate de premier, doamna Dăncilă să gestioneze așa ceva. Pe fondul tensiunilor politice, moneda națională a ajuns la cea mai slabă cotație din istorie. În raport cu euro, Banca Națională a anunțat ieri un curs de 4,65,99 de bani pentru un euro. Leul a pierdut teren și în fața dolarului, moneda americană fiind cotată la 3,81,82 de bani. Întrebat de jurnaliști dacă se simte responsabil de faptul că românii plătesc facturi mai mari din cauza instabilității politice create de PSD, Liviu Dragnea a spus că își asumă acest lucru. Important e să reglăm lucrurile și să fie aduse la, să fie aduse pe făgașul normal. Vă reproșați ceva având în vedere că românii plătesc facturi mai mari, tocmai pentru că dumneavoastră ați greșit de două ori în privința guvernării. Nu vă asumați totuși acest eșec? Domnișoare, v-am spus și aseară, aveți această fixație. Mi-asum tot ce vreți dumneavoastră. Tot. Și dacă anisați noapte, mi-asum eu. Premierul japonez Shinzo Abe a venit ieri în vizită oficială în țara noastră, unde a nimerit în plină criză politică, ar fi trebuit să fie primit de omologul său, dar Mihai Tudose a demisionat. Jurnaliștii de la Euronews notează că premierul nipon a călătorit peste 8.000 de kilometri, citez, doar pentru a nu fi întâmpinat de nimeni. Shinzo Abe s-a întâlnit doar cu președintele Klaus Iohannis, restul delegației a avut o întrevedere cu vicepremierul Paul Stănescu. La Cotroceni, premierul nipon a anunțat ridicarea vizelor pentru românii și sprijinul Japoniei pentru construirea magistralei 6 de metrou, spre aeroportul Otopeni. Iar președintele Klaus Iohannis a vorbit despre un nou nivel al relațiilor bilaterale, ridicarea relației București-Tokyo la nivel de parteneriat strategic. Delegația japoneză ar fi înțeles situația politică din România, ne-a transmis ministrul de externe Teodor Meleșcanu. Demisia domnului premier Tudose a făcut imposibilă, din punct de vedere protocolar, o întâlnire la nivelul guvernului, pentru că este normal atunci când ai tratative diplomatice, șefii de delegație să fie de același nivel. Am avut o discuție și cu delegația japoneză, au înțeles foarte bine și chiar au recunoscut că se întâmplă și în alte țări schimbări de guvern intempestive. Să mai spunem că astăzi de la ora 13 este programată prima ședință de guvern sub comanda premierului interimar Mihai Fifor. Ministrul Apărării a primit de la șeful statului misiunea de a coordona executivul până la învestirea unui nou cabinet cu puteri depline. Ascultați știrile Europa FM. Consilierul ministrului de interne, Valentin Râciuș, a anunțat demisia pe Facebook. A scris că a decis să-și înceteze activitatea la cabinetul ministrului, nu pentru că situația sa juridică s-ar fi schimbat cu ceva, ci pentru că se declară un om responsabil. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Luni, parchetul general a sesizat inspecția judiciară după ce, în urma verificărilor efectuate, a constatat că în două din cele trei dosare ale consilierului ministrului de interne, Carmen Dan, procedurile s-au prelungit nejustificat. În două dintre cele trei cauze care îl privesc pe Valentin Ruciu nu au fost efectuate acte de urmărire penală cu celeritate de către lucrătorii biroului control intern în cadrul brigăzii rutiere. În prezent, consilierul ministrului de interne este cercetat în trei dosare penale pentru abuz în serviciu, înșelăciune și ultraj. Valentin Ruciu susține însă că nu a fost informat despre vreo acuzație penală la adresa sa. Dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman, în care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu, se apropie de finalizarea probatoriilor. Curtea Supremă a stabilit următorul termen de judecată pe 15 februarie, atunci când vor fi audiați ultimii 6 martori din acest dosar. Iulian Oghi relatează. La termenul de ieri, Curtea Supremă a audiat 4 martori angajați la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Teleorman, care au dat detalii despre cum funcționa instituția, cine făcea angajările și cine le-ar fi protejat pe cele două secretare PSD angajate fictiv în instituție. Un martor a susținut că liderul PSD știa de situația celor două angajate de la Protecția Copilului Teleorman, care în realitate își desfășurau activitatea la organizația de partid din Teleorman, dar erau plătite din bani publici. Ultimele audieri dosar sunt programate la Înalta Curte luna viitoare. Printre cei citați de instanță este și primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Liviu Dragnea nu a dat declarație de inculpat în acest caz. Liderul PSD și-a rezervat acest drept după audierea tuturor inculpaților și martorilor. Propunerea PSD pentru funcția de premier, Viorica Dăncilă, o are angajată ca asistentă la biroul ei de europarlamentar pe Adriana Botorogeanu, inculpată alături de Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială Teleorman. Procurorii susțin că aceasta a fost angajată acolo la indicațiile lui Liviu Dragnea, pe vremea când acesta conducea Consiliul Județean. Liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în acest caz. Știrile Europa FM la final, până diseară la 20, suntem sub avertizare cod galben de viscol pentru zonele montane și depuneri de polei în Banat, Oltenia și Transilvania. Dar temperaturile sunt în creștere. Astăzi, ANM anunță ploi, lapoviță și polei în zonele vizate de codul galben și ninsori, mai ales în Carpații meridionali. Vântul va sufla cu putere la munte, mai ales în regiunile vestice, cu rafale de 80-90 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între minus 1 și 10 grade. Zi mai caldă se anunță în capitală, cu o maximă de 5 grade, va ploua însă și vor fi condiții de polei. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Irina Begu a fost eliminată din turul al doilea al Open-ului Australiei. Ea a fost învinsă de o adversară mai slab cotată, croata Petra Martic, numărul 81 WTA, scor 6-4-7-6 după 2 ore de joc. Begu venea după o victorie importantă în runda inaugurală împotriva Ecaterinei Makarova, cap de serie 31, meci care a durat însă 3 ore. Petra Martic o va întâlni în continuare pe tailandeza Luxika Kumkum, care a trecut surprinzător de Belinda Bencic, 6-1-6-3. O altă victorie neașteptată a fost obținută de Katarina Bondarenko din Ucraina, numărul 94 WTA, 2-0 cu a 15-a favorită de la Melbourne, Anastasia Pavliuchenkova, iar Shuai Zhang a fost eliminată de o adversară din afara top 100, Denisa Alerto. Moldova. Cele trei românce rămase în competiție vor juca mâine în turul al doilea, Ana Bogdan cu Iulia Putințeva, Simona Halep cu Eugenie Bușari, iar Sorana Cârstea cu Luși Șafarșova. Conducătorul Bundesligii Christian Seifert avertizează cluburile germane că riscă să iasă din elita fotbalului european. El le cere echipelor din prima ligă să accepte legile competiției economice în vederea formării unor formații puternice la nivel continental. Seifert combate astfel grupările care solicită împărțirea în mod egal a banilor proveniți din drepturile de televizare. El rămâne însă ferm în privința investitorilor străini și spune că fotbalul nu trebuie să fie un joc de monopolii. Niciun străin nu poate fi acționar majoritar al unui club din Bundesliga, în timp ce în Anglia sau Italia cluburi de top se află în proprietatea unor investitori din afara țărilor respective. Doar Bayern München s-a calificat sezonul acesta în optimile Ligii Campionilor, iar în Europa League au ajuns Borussia Dortmund și Leipzig, celelalte reprezentante ale Germaniei fiind eliminate din grupe. În momentele astea se petrece un meci foarte interesant la Australian Open. A doua favorită, Caroline Wozniacki, a fost la un pas să fie eliminată de Iana Fet din Croația, o tânără de numai 21 de ani. 6-3, 2 la 6 scorul, iar în decisiv avea 5 la 1 Fet în urmă cu 10 minute și a ratat 2 mingi de meci, s-a făcut 5-2. Iar între timp Wozniacki a recuperat, este 5 la 5 acum. Extraordinar. Și continuă acest decisiv care durează deja de o oră și 10 minute. Formidabil. Ce tare. Ăsta e de la de poate să meargă la 18-19? Da, setul decisiv. Da, se merge la două game-uri diferența, acum okay. Nu se mai joacă tie-break decisiv. Da. Poate ține toată emisiunea, uite avem. Și asta, nemții Leopard lor ați văzut cu... Păi au și dreptate. Ai văzut la Rapid, au încercat mai mulți cetățeni străini să ia clubul. Și uite ce s-a întâmplat. Și uite ce s-a întâmplat. Serios, inclusiv Valerii Moraru. Da, bravo, era străin. Din altă zonă. Eu am văzut ieri pe un site al galeriei, cred. Există vișini.ro sau ceva de genul ăsta, nu? Eu știu pe unde umbli tu pe net. Dom'le, eu sunt gazetar, am dreptul să umblu oriunde pe net, da. Mă documentez. Corect. Deci eu nu fac nimic ești altceva pe net. Cred că, nu știu, pe vișini. Vișini.ro. Da, sau trebuie să... Poate era pe vișini? Oamenii se lăudau că Rapidul a primit din partea suporterilor aproape jumătate din buget. Posibil. Și spuneau autorii mai bine decât Manchester United, care nu ia decât 20% din partea suporterilor. Deci la Rapid s-au dat, înțeleg, din partea suporterilor, nu știu, vreo 300.000 de lei și la Manchester United cam 100 de milioane de euro. Dar proporția asta e deci, mamă, ei, ai noștri sunt mai tari. Foarte tari. Bravo, Zaf. Vezi bravo. Ce suporteri are Rapidul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.